rozważ tę myśl, a potem idź swoją drogą. Raz, dwa, trzy. Zespół. Raz, dwa, trzy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie miałam w planie dzwonić mimo prowokującego tytułu. Jakoś tak zawsze dzwonię wtedy, kiedy nie mam w planie właściwie. Nie pierwszy raz już chyba o tym mówię. Dzisiaj wyciągnęłam wniosek na przykładzie swoim, tego co mówią słuchacze, że chyba jesteśmy w potrzebie ciszy, ale tej ciszy właściwie nigdzie nie ma. Ja mieszkam. Kiedyś już do pana dzwoniłam, więc chyba mówiłam, bo strasznie mnie to irytuje, że mieszkam przy drodze na lotnisko i wiąże się to z uciążliwością wszelką, bo to jest i ruch samochodowy, i przebudowana powierzchnia niedawno na jakieś super nowoczesne rozwiązania tramwajowe, gdzie nie można poznać przez telefon, radio fiksuje. No i samolot też pewnie słychać. Nie, nie, to trochę daleko, ale droga jest przy lotnisku, więc jest bardzo ruchliwa. Najdużo jest rozwidleń i jeszcze są zakłady przemysłowe, Papawak między innymi, no bo to jest jeszcze ten rejon. We Wrocławiu wiadomo, no i są takie firmy, które mają swój transport szynowy, to wszystko strasznie denerwuje i odkąd zrobiono właśnie te nowe rozwiązania, to właściwie tylko przekleństwami się rzuca, no bo są straszliwe jakieś takie przeciążenia, nie tylko hałasowe, które zawsze były, ale właśnie takie przepięcia jakieś w połączeniach. No ale szczęście wynoszę się stąd, co wiąże się też uciążliwościami przeprowadzki i teraz z jednego stresu w drugi, zanim się to wszystko zorganizuje. No, czuję, że kompletnie moja głowa już tego nie wytrzymuje, bo chyba to trochę za późno, takie wrażenia. Im później, tym trudniej człowiek znosi to, co za młodu było przygodą. Ja marzę o takim wyjściu, bo mam obsesję lasu. Komuś mówiłam ostatnio, na szczęście nie z radia, ale komuś mówiłam, że jestem już tak na granicy rosyjskiej histerii, że po prostu mam wizję lasu pod powiekami prawie 24 na dobę. Lasu i jeszcze raz lasu. Nie wiem, co nadarzył się wynieść z lasu. Nie wiem, jak bym to zniosła z takiego wielkiego miasta. No i dzisiaj miałam kolejny przykład na to, że cały dzień porządkowałem jakieś rzeczy drobne, staram się wyciszyć, korzystając z tego, że spokój dookoła wszyscy się wynieśli prawie, że a prócz jakichś nikłych wrzasków dookoła, to naprawdę w porównaniu z tym, co tu się dzieje, to był spokój. I stwierdziłam, że jest majówka, rekord Guinnessa, różne rzeczy już mnie przestały interesować. I popędziłam, wie pan, mamy takie majówkowe rzeczy, nie wiem, czy pan się orientuje, że są trzydniowe imprezy muzyczne. No i skusiło mnie trochę takich punkowych zespołów, chociaż mam już po 60, ale uwielbiam punków. No i z radością zobaczyłam, że jest tego trochę, tak jakby pewne pokolenia się odwracają w pewnym klimacie. Chociaż z różnicami na pewno. Im bardziej pakowałam się w te przestrzenie, przypomniałam sobie, że jest nie model armii, oczywiście nie na bilety, bo wszystko w tej chwili przez ten bilet. Ja pamiętam piękne czasy, kiedy część tylko była na bilety, część nie. Ale są różne fajne dziury dla takich starych bywalców, gdzie można znaleźć jeszcze jakieś dojścia. I wlazłam ze swojego chaosu w taki chaos, gdzie New Model Army zaraz po Moniku Staszczyku, którego serdecznie pozdrawiam gdziekolwiek jest, bo jestem szczerą wielbicielką charakternego faceta i jego zespołu. No i pomknęłam do tego New Model Army, po drodze spotkałam kilka osób, dużo młodszych od siebie oczywiście. Dałam się w ciekawe zmowy. Czułam, że wracam do równowagi, wie pan? Czyli nie poprzez ciszę, tylko poprzez pewien zorganizowany hałas. Zorganizowany i taki, który każe mi się z takim życiem, który powiedział, jako młoda, aktywna osoba, nawet dojrzała osoba jeszcze, jeszcze jakiś kilka lat temu, niecałe 10, łaziłam takie koncerty i miałam się świetnie. I z każdym rokiem jest coraz gorzej, bo wyszukam nie tylko wieka, to miasto jest już nie do zniesienia, naprawdę. Mhm. Nie znoszę Wrocławia, po prostu nie znoszę, jednocześnie są miejsca, które wrosłam i które są mi bardzo blisko, ale to już nie ma nic wspólnego z tym nowym Wrocławiem. Mogę sobie pojęczeć przynajmniej w antenie, chyba nic mi nie zabroni. Wybieram się niedługo do Wrocławia na koncert, ale to do Narodowego Forum Muzyki. A to klasyka jakaś pewnie klasyka będzie. Będzie też... Tak, będzie Elgar, tak, Enigma. Aha, no różne fajne rzeczy są, Enigma. No to tak, bardzo lubię przyjeżdżać, ale rzeczywiście przyjeżdżam na krótko. Przyjeżdżać, koncerty. Jak sama wychodzę z przyjemnością, mimo tego, że naprawdę nie cierpię tego miasta. Wiesz, są różne takie miejsca, w które ja wchodzę. No jak w swoje lepsze lata życia, a to w końcu jest pół wieku mieszkania tutaj i to miasto było dla mnie, jak to kiedyś koleżanka powiedziała, że jak źródła na wodach wjeżdżałyśmy do domu, bo nie byłyśmy stąd, tylko byłyśmy w tej szkole. I do tej pory wspomnę, jak nastolatki, spotykałyśmy się z radością i ona, wiesz, jak źródła na woda, po prostu ma pan pojęcie, jaka niewdzięczność nastolatka wyjeżdża z domu, myśląc o tym, że do Wrocławia, do źródła na wodę i czystego powietrza, mimo że go tu nie było. Ale coś takiego jest, no po prostu jak się miało dobre środowisko, autorytety dookoła siebie, tak było, to miasto było miastem autorytetów. I zauważam, nawet jakby coraz gorzej. Jest to miasto takiej dżungli, takiego walki o przetrwanie, czy zależy od sytuacji, jakiejś jest od miejsca. A naprawdę mam tego serdecznie dość. Pani się przeprowadza poza Wrocław? Nie, przeprowadzam się w drugi koniec miasta i sobie podtrzymuję do góry, że jest miejsce, gdzie chciałam mieszkać, czyli dawny Trójkąt Bermudzki, nazywany w tej chwili Przedmieściem Moławskim. I jest to kupa fajnego starego śmiecia pomieszanego z nowym, bezpieczniej i zupełnie nowa architektura, bo architekturę mamy świetną w tym mieście, architektów. Zawsze myślę, że tym architektom mnóstwo zawdzięczamy, chociaż nie wszędzie to, co się teraz buduje, to w tej części, gdzie ja mieszkam w zachodniej, to rzuciłabym bombę naprawdę. Myślałem, że jak pani się wyprowadzała poza Wrocław, to byłaby pewna ulga przy takim... Wie pan co, za Wrocław to już jest z Dolnego Śląska, mimo że niby piękny, a nie, że po prostu mam tak dosyć, że tylko w inny region marzy mi się jakaś taka Jura krakowsko-częstochowska, czy coś w zupełnie innym rejonie. Albo dziś nadmorskie. Tak, i zupełnie nie tutaj. Nie ma okolic. Już jakiś uraz mam po prostu, jakaś trauma i są tysiące powodów. Może trzeba wybrać jakieś takie miejsca, które są... Ale to nie jest tak, może wybrać. Są kwestie i zdrowotne, i finansowe. Nie oszukujmy się. To wszystko kosztuje. A jestem sama i nie mam zdrowia. Nie wybrać, żeby się przeprowadzić, tylko żeby tam przebywać. Jechać, pójść. Nie? No, ja uważam, że dość tej aktywności, jechać, pójść, to wymaga bardzo dużo też czasu, przemieszczenie się z jednego końca miasta na drugi, tak jak ja na przykład teraz przy przeprowadzce. To jest ogromne pożeranie czasu, łączy się cały czas z przebywaniem też w tym ruchu i z przyjemnością się wchodzi w ten region, wie pan. Zna pan ten Trójkąt Bermudzki? Chyba łatwiej będzie tak. Nie. No, to są takie właśnie stare ulice, kościuszki, podwale. Niech pan zwiedzi, bo warto, naprawdę. Jest to takie, fragment z tego miasta, który został, chociaż już na przykład świetny szpital zniknął gdzieś na władze miejskie, oczywiście jedna z mądrych decyzji, gdzie wszystkie takie lecznice, gdzie było naprawdę blisko i to się czuło jakiś taki bezpieczny, są gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, na końcu świata. To było jedno z lepszych miejsc, jakieś zabytkowe miejsca typu szpitale, przychodnia, gdzie jakieś pracowałam, taka ogromna, która ocalała budynki Akademii Sztuk Pięknych, scenami. No cudowne miejsce, gdzie skupa takich rzeczy, których nie ma już nigdzie. Klasztor Bonifratów, gdzie leczono kiedyś ziołami, a teraz jest chyba jakieś hospicjum, bo widzę, część się odbudowuje, część jakby umiera. Naprawdę malownicze rzeczy i jeszcze takie są perełki jakieś jakby z architektury jakby postromańskie, nawet fragmentami. I to jest taka część miasta, która jest i blisko centrum, i blisko takich miejsc, z którymi ja się czułam zżyta. Ale no, właściwie to zmierzam do tego, że właśnie jakie bodźce. Czas jest w końcu tak jak muzyka. W zasadzie może być i klasyka. Założyłam, że różne rzeczy lubię i tak jak kiedyś mnie denerwało, to teraz naprawdę muszę cyrklować, kiedy ta muzyka, bo cały czas właściwie gra radio. cały czas właściwie skala jest w ruchu. No bo nie tylko są zakłócenia, to jeszcze nie do wytrzymania jest to, co z tego radia leci. Leci sieczka. Trudno wiesz, nawet radio polubić, bo czasami jest tak jak prawie Markiego, że właściwie wszystko się wali w jedną stronę albo w drugą, czyli jest albo kupa świetnych rzeczy. Z tą audycją też tak jest. Mało słucham, bo alternatywnie coś jest reportażowego na pierwszym, chociaż to też się sypie w tej chwili. Nie ma mnóstwa fajnych audycji, które lubiłam i które mnie trzymały w równowadze. Myślę, że nie jestem jednostką. Ale my no, się nieładnie. Tutaj staramy. Nieładnie. My się tu staramy. No, marnie się państwo starają też w Trójce pod Księżycem, ale w ogóle marnie. Skoro jest smętnie, dekadencko, to troszeczkę też do pana, bo muzycznie bardzo kichowa, to dzisiaj się zachwyciłam, od tego miałam zacząć muzyką właśnie. To? Kichowa, dobrze, to trochę... Smętnie kichowa, to nie, jest tak, tak nastrojowo. Ostatnie audycje. Nastrojowo. Narażę się trochę, ale co mi tam? Wie pan, no strasznie smutno i pani pan Dybarski, co mnie oczarowało, bo to jest też smutno. To samo, no smutno, ale inaczej, tak? Czy raz, dwa, trzy, ale są takie rzeczy, które były na początku pana audycji takie porywające też i nastrojowe, a teraz ich nie ma. Ostatnio to było wręcz kichowa, to właśnie było tak dramatycznie, że ja w ogóle wyłączałam, po prostu wyłączam sobie coś innego. Proszę, niech mnie słuchacze nie słuchają, bo to jest tylko moje odczucie, ale dzisiaj jest dużo lepiej. No przyjmuję to z pokorą, ale... Ja wiem, że pan słucha i że pan się nie obrazi, chociaż przykro, że no nie będziemy sobie kalić fałszywie, tak? Nie jest mi tak bardzo przykro, bo tak nie do końca się chyba zgadzam, że było aż... No właśnie, aż tak, no, właśnie tak. To moje odczucia. Możemy się pięknie różnić tutaj. Tak, no bo to w końcu zawsze można przyłączyć, ale to jest bardzo męczące, że tak skakać. Tylko mówię, no po prostu trzeba sobie dobierać bodźce. Ja już jestem tak scelana, że myślę, że nadaje się naprawdę do remontu i las byłby najlepszy. Widział pan las 4 rano z panem Majszakiem? Nie. Niech pan obejrzy, to jest taka skrajność, że momentami sobie przypominam, że jestem chyba pan, który się świetnie odnajdywał jako menedżer, nagle wchodzi jako klosza do jakiejś ziemianki w lesie i tam jest bardzo ciekawy. To jest chyba jego ostatni film. Dawno nic nie słyszałam właśnie o jednym z moich ulubionych aktorów. Mieliśmy mam nadzieję, że blues, ma się dobrze. Mieliśmy dzisiaj blues o 4 nad ranem. Z Starego Dobrego Małżeństwa. A to też słyszałam, ale to są takie rzeczy, które są bardzo ograne i no, no i też nie za bardzo ograne, ale może kiedyś, a jest to taka bardzo, to są bardzo ładne piosenki i bardzo może ładne, ale wie pan co, ja nie neguję, tylko wie że pani, jak co, tylko, że my nie jesteśmy audycją muzyczną jednak, tylko taką refleksyjną. Refleksyjną, tak, no, tak, głównie taką słowną polegającą na tym, że rozmawiamy ale... sobie. Ale muzyka odgrywa tylko... ogromną rolę. Ogromno, tak? A ja mówię tak w ogóle o radiu, że już zresztą nie pierwszy raz dzwonię z jakiejś audycji i się zrzymam w końcu, jeśli tylko mogę, to dlaczego nie? Może się ktoś zlituje. Że są piosenki, których się nie zna, więc ostatnio jakąś taką słyszałam, ale wyleciałam z głowy, musiałam sobie przypomnieć, czy coś mi się odbarza, ale wiedziałam, że coś takiego ten ktoś nagrał. Pierwszy raz słyszę, pewnie sobie przypomnę, jak się wyłączę. I coś mnie zachwyciło, a jest coś takiego, ja po tylu latach dopiero to usłyszałam pierwszy raz. A jednocześnie z nich są grzmocone po 10 razy dziennie. Dosłownie, bez przesady. Na różnych programach ta sama piosenka. No nie do wytrzymania. Nawet jak się lubiło, można dorżnąć. No ale to, wie pan, no, tam nie chodzi o to tylko, że pani Wandy Warskiej nigdy dość. I jak słuchaczka gdzieś uprosiła, to postanowiłam, że zadzwonię, bo tak się ucieszyłam, że jest ktoś, kto się odważył i że się udało. Odważył się... Tydzień temu były dwie Wandy Warskie, dzisiaj jedna. O, widzi pan. Ale chyba tydzień temu to chyba tak w ogóle słuchałam tak, tej drugiej audycji. No, w każdym bądź razie Wandy Warskiej mówię nigdy dość, tak jak Phila Collinsa, bo też bardzo lubię, on się właściwie nie ogrywa. I wie pan to, że dzisiaj też dzwoniłam do trójki, chyba, no jest wolne słowa, to nikogo nie obrażę, ale prosiłam o piosenkę pani Dorosy Pomkawek, co też nie słyszałam od kilkudziesięciu lat, a co podczas, kiedy ona nagrywała z Markiem Grychutą I pan bardzo uprzejmie przyjął moją prośbę. Wołem, że tam pan redaktor się dobrze zmian, to chyba pytał, czy byśmy sobie czegoś życzyli w czasie majówki, ale nie widziałam, czy to chodzi o jakieś życzenie takie. Jestem się, a co mi tam poproszę, może się uda. No i nie udało się, zwłaszcza, że musiałam już wychodzić. I przypuszczam, że nie poszła ta piosenka. Jakoś tam czekałam ileś czasu i po zgodnieniu. Pani Dorota Pomykała śpiewała to jako młoda osoba, jeśli dobrze pamiętam, chyba dobrze pamiętam, to chodzi o tancerkę z obrazu Wyga. I pomyślałam, że może u pana się uda, bo to na pewno gdzieś jest, może nie znaleźć. A to jest tak piękna rzecz, tak refleksyjna i pasowałabym do tej audycji. I może kogoś ucieszy też. A coś, czego nie wiem naprawdę, od kilkudziesięciu lat. Ja pamiętam, jak ona to wykonywała i jeszcze pan Marek Rychu tak też, no mówię, byli dość młodymi ludźmi. Jedna z takich rzeczy, których jest zawsze mało, bo na przykład do Czwartara, no to on jest, nie umówmy się, to jest znana już bardzo dobrze piosenka, bo ona jest często grywana i to tak jest, znaczy często grana. Naprawdę? A rzeczywiście. No ja tak. Ja ją sobie puszczam w domu, więc dodatkowo jeszcze. Często, bo jeszcze tutaj dobre tematy. Ja bardzo lubię tę piosenkę. No można coś lubić, ale to za dużo, to jak dla mnie. No to za dużo tak, ale to niezdrowo, ale... No, a wie pan, mówię, tyle rzeczy, których się nie zna, się nie pozna, a my mamy tutaj w Wrocławiu świetnego prezentera z Radia Wrocław, pana Leszka Kopcia, który też trzyma nas przy takich właśnie rzeczach i on też puszcza takie właśnie turystyczne rzeczy. Nie wiem, czy pan znał pana Leszka Kopcia, on jest z Krakowa, ale... No i ma te audycje regularnie. Bo polecam, może pan gdzieś tam słapie w środę i w niedzielę w nocy, ale w środę są najlepsze 3 godziny, one są takie troszkę zabawne, bo mam bardzo fajną asystentkę i troszkę osobiste, troszkę tam sobie jakichś tekstów wkręcam, bardzo pomysłowa audycja. Ja dzisiaj tak myślałem właśnie, żeby były trochę piosenki turystyczne, jak pani powiedziała, bo też, też tak zresztą to określiłem, bo właśnie jest majówka i ludzie się przemieszczają i są w górach, nad jeziorami i takie... No, szczęśliwi. Turystyczne piosenki pasują. A inni pracują, biedna Biedronka jutro znowu będzie. Zawsze myślę ze współczuciem tych ludzi, którzy nie marzą o tym, żeby mieć kilka dni wolnego, chociaż pewnie się niektórym coś udaje. No, ale niektórym się udaje, tak to w życiu bywa, ale myślę, że to jest takie rozmuchane, że jest długi ten weekend, bo generalnie mało kto taki długi ma. Jutro niektórzy też idą ale do pracy. Proszę jednak zebrać teraz siły na tą przeprowadzkę. Kiedy to nastąpi? No, jak nastąpi, wie według pan, planu? To nie tylko dzień. Nie, raczej się tak rozmywa, bo to też wiąże się z pewnymi rzeczami. Gmina nie ułatwia ludziom ale za życia. Za miesiąc, za pół roku, za rok? No, zakładam, że 2 tygodnie, a już się ciągnie. Już się ciągnie 3 miesiąc, bo to trzeba podłączyć, przełączyć, robić jakieś tam różne. Teraz mogę tylko panią pocieszyć, bo zawsze pocieszają nas nieszczęścia innych, że u mnie w połowie czerwca będzie wymiana rur centralnego ogrzewania. Poczuję. No. Nie tyle pociesza, co wie pan, jakoś przywraca do równowagi, ale ja niestety mam taką naturę, która niezbyt mi się podoba, bo mnie też żyduje. Cały czas myślę o tym właśnie, jak niektórzy mają trudno. Z jednej strony mnie to jakoś motywuje, pionuje i przywraca mi równowagę, ale z drugiej mi to dobija. Chciałem pani jeszcze powiedzieć, że pani sytuacja w ogóle nie jest taka zła, bo Dariusza, naszego wydawcy, w tej chwili w mieszkaniu są w Warszawie wymieniane wszystkie rury. I on właściwie tutaj dopiero czuje się dobrze, z nami tutaj w studiu. No tak, a wie pan co, to też nie jest takie, bo ja mam za sobą etapy modernizacji w tym budynku, w którym w ogóle już wtedy nie powinno było być, a to jest bardzo długa historia. I wiem, co to jest wyburzać mury na żywca, że ja po prostu wynosiłam się i wracałam w nocy, a w nocy jeszcze niektórzy sobie robili jakieś prace w domu, więc można było oszaleć. No nic, niemniej nie życzę pani jednak... tego, żeby... Spokoju, niech mi pan życzy. Tak, spokoju i trochę, tak, i polubienia trochę tam tego Wrocławia. Troszeczkę. No, może to jakoś dojdzie do równowagi, ale wyjazdu do jakiegoś czasu, nie wiem, będę chyba w jakiś dramatyczny sposób gdzieś monitorować, może się ktoś zlituje i znajdzie dla mnie jakieś miejsce, żeby się stąd wynieść może chociaż na rok, czy co na pół roku, tak sobie to wyobrażam. Może nawet bym nie wracała. I my tutaj, się mobilizujemy, żeby puszczać lepszą muzykę. Jeszcze tak lepszą. Troszeczkę jaśniej, wie pan, dekadentkę mam tak w życiu koszmarnie. Jeśli mogę, jako jednostka straumatyzowana. Dobra. To pani Warska i o tej pani Dorocy Pomykałej, jakby się udało. Ja wierzę, że się trójce uda, bo archiwa są głębokie. A to właśnie też w radiu leciało, wie pan. No. W telewizji było oczywiście, ale ja Trójgórny już od dawna nie oglądam, a mówię, od kilkudziesięciu lat naprawdę piosenki nigdzie nie słyszałam. Mhm. A skaczę po wszystkich możliwych stacjach i to jest coś, co jest zakopane głęboko, a jest bardzo piękne. I ona będziemy. To tak wykonuje, to jest takie ulotne, mhm. niesamowite, a nie jest smutne, mhm. nie jest smutne. Dobrze, bardzo dziękuję. No, to wszystkiego dobrego. I spokoju sobie życzymy także w różnych bodźcach, tak, rokowo-metalowych także, tylko w odpowiednim momencie. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, dobranoc. To były żywe i radosne nuty Mitch and Mitch, rytmy Mitch and Mitch i specjalnie dla naszej słuchaczki, którą serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy z Wrocławia i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to ja? Tak, to pani. To ja. Dobry wieczór, Helena Gdyni i trochę ciężko mówić, aż uprzedzałam pana, który odebrał telefon, bo mi się zdarzyło taka nieprzyjemność, że 2,5 tygodnia temu coś w rodzaju jakiś udar mózgu, ale na szczęście nie taki nie taki, który by mnie całkiem położył, ale mam z mówieniem, że ja, jeśli to dla niej kłopot, to mogę mówić. Jeśli to dla pana też nie kłopot, to mogę mówić, tak? No bardzo, bardzo dziękuję za telefon. Ale... Jeśli jestem zrozumiała to, co mówię. Tak, a jak się pani czuje? No bywało lepiej. To słucham audycji dzisiaj od samego początku i po pierwsze to chciałam pozdrowić, bardzo przytulić i pozdrowić panią, która powiedziała, że maj jest tylko dla młodych. I ja protestuję. Ja jestem starą kobietą i uważam, że to znaczy no, każdy sobie no, każdy po swojemu, ale to nie tak, że maj tylko dla młodych. Ja tak czekam na ten maj, bo potem będzie czerwiec i to najpiękniejsze, co w całym roku może się zdarzyć, dużo zieleni i kwiatów i tego wszystkiego najpiękniejszego, co można zobaczyć, nawet jak już człowiek nie może wychodzić z domu, tylko patrzeć na świat przez okno. Nie ma nic lepszego. Znaczy są lepsze rzeczy, oczywiście takie jak przytulenie, jak rozmowa. Ja myślę, że ta pani, nasza słuchaczka, to ona powiedziała, że miała dzisiaj jakieś zmartwienie i, tak. No i była tego, dzisiaj była trochę smutna, no i ten maj, tak powiedziała o tym maju, ale ja też ją wtedy na antenie pocieszyłem, że jeśli nie maj, to czerwiec i że mamy przecież zadania, bo mamy tam książkę, lekturę sobie zadaliśmy razem ze słuchaczką, także... A jak pani odpoczywa Tak jak zwykle. No właśnie. Tak jak zwykle. Czyli... Niewiele się tu zmieniło. Nie. Czy to są święta, czy nie święta, czy to są majówki, czy nie majówki. Ja radzę sobie jak mogę. To znaczy po prostu... Jak mogę stać, to siedzę, jak nie mogę siedzieć, to leżę i mam książki, mam przyjaźnionych ludzi, którzy w takiej sytuacji mogą pomóc, że pojadą do biblioteki i coś mi przywiodą do czytania, jeszcze coś widzę, to czytam. I to mnie trzyma przy życiu takim moim, tutaj teraz. Takie to jest moje. Czasem zastanawiam się, po co to wszystko w ogóle. Ale zawsze przypominam sobie o tym, kiedy już mi się nic nie chce. Mam wszystko dość. Mam dzieci, które... No właśnie, one nadają ten sens, tą odpowiedź. Są samodzielne. No, jedno bardziej, drugie mniej, ale każde jakoś... I one doskonale wiedzą o tym przecież, że no właśnie, że no matka nie jest na zawsze. Choć najbardziej na świecie chciałabym być do końca. Nie? No ale to się nie da. Przeczytam, jeśli pani pozwoli, pani... Tak, pani Helena, pani przeczytam wiersz i dla pani i dla pani dzieci będzie dedykacja. Tak. Wiersz pod tytułem Barwy ojczyste, ponieważ dzisiaj jest dzień flagi. Tak. Barwy ojczyste, autorem jest Czesław Janczarski. I on brzmi tak. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze, barwy ojczyste. Mhm. Krótko i pięknie. Pięknie. A mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, tak. To a propos mojego najmłodszego syna. Niedawno temu powiedział mi, on mieszka na południu Francji. Poszedł do sklepu spożywczego, jak zwykle tam najczęściej robi zakupy. I to jest bardzo a propos moim zdaniem, chociaż pewnie nie wszyscy się zgodzą, ale ja się ze sobą zgadzam i to mi wystarcza. Powiedział, że zrobił zakupy i pan kasjer w pewnym momencie wziął słoiczek musztardy do ręki i zapytał, czy jemu to na pewno jest potrzebne. A to mój syn powiedział, że tak. No tak, a dlaczego? Bo co, bo myślę, że może jakaś przeterminowana jest, bo była w promocji. Mhm. A powiedział, na co ten pan powiedział, że no bo wie pan, bo tutaj nikt tego nie kupuje, bo a dlaczego, pyta mój syn? No, pan powiedział, no bo na niedzu kule potem na musztardy Dijon. Na co mój syn się uśmiechnął od ucha do ucha, tak mi to opowiadał. Właśnie dlatego kupuję ją, bo nie jest podobna do musztardy Dijon, bo to jest musztarda z Polski. Ja ją znam. Aha! A skąd ją pan zna? No bo ja jestem z Polski. Czyli, czyli to były takie wątki, takie wątki patriotyczne. Takie prawda przy musztardzie, ale jednak. Także każdy chwalił swoją musztardę. Tak. Tak. Tak. Ja bym zapłacił i chciał wyjść już ze sklepu, ale widocznie panu kasjerowi zrobiło się jakoś może, pomyślałam, że może zrobił przykrość, że tak lekceważył tę musztardę, że ona nie jest taka Dijon, i powiedział, ale ma pan fajną bluzę. Na co mój syn powiedział, tak? A podoba się panu? No tak, bardzo ładna. Też jest z Polski. Mm-hmm. I to nas tak ośmieszyło. I nie mamy żadnych uprzedzeń, żadnych absolutnie. Ale to, bardzo, to jest takie, tak, ale bardzo, prawda? Ale czy pan nie myśli, że to jest a propos flagi? Prawda? Myślę właśnie, że to jest bardzo miła anegdota, bardzo miła historia takiego praktycznego patriotyzmu pani syna, który... To prawda, mieszka nie w Polsce. Nie w Polsce, ale właśnie Ale czuje się tak, że za każdym razem no nie ma... No właśnie, to... czuje się, że jest to... Tak go tam losy zaprowadziły, ale no, jest taki. Ale jest Polakiem. Tak. Bardzo pani dziękuję za telefon i proszę odpoczywać i wracać do zdrowia. Dobrze? Tak, będę ćwiczyć mówienie i następnym razem mam nadzieję, że jak zadzwonię, to już będę mówić lepiej. Dobrze, czekamy. Dobranoc. Dobrej nocy. I to ponownie zespół Micro Music, tym razem piosence pod tytułem Sopot. A ja mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie oglądali transmisji. Iga Świątek pokonała w czwartej rundzie turnieju w Madrycie Jekaterinę Aleksandrową 6-4, 6-7, to był przegrany set, i 6-3. Tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Petrą Martić. No i był to bardzo nerwowy mecz, gdyż właśnie w takich nerwowych okolicznościach przegrała Iga drugiego seta, ale potem podniosła się. Okazało się, że ma stalowe nerwy i wszystko się udało. Życzymy jej sukcesu w całym turnieju. Za 15 minut wybije na zegarach godzina druga. Dzisiaj 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Także wigilia wspaniałej uroczystości, święta narodowego, święta 3 maja. Także święta, także uroczystości kościelnej. Jest to dzień, będzie to dzień pełen treści najrozmaitszych. W tym czasie też odpoczywamy, bo jest bardzo, bardzo długi weekend. Tak ułożyły się te dni kalendarza. Państwa pytamy dzisiaj w audycji o to, jak odpoczywacie, a także o to, czy znajdujecie czas na ciszę. Ciszę, która jest lekarstwem dla duszy, a my przecież o duszy w tej audycji rozmawiamy. I w związku z tym zapraszam teraz na utwór zespołu Perfect pod tytułem Odnawiam duszę. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt. Odnawiam duszę. A teraz nasze stałe okienko, stałe miejsce dla poetek ukraińskich, gdyż nie zapominamy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Dzisiaj ostrzał wielu miast. Wojna trwa. Niestety. I są ofiary. Także my jakoś duchowo łączymy się z Ukrainą poprzez czytanie wierszy ukraińskich poetek. Dziś Halina Tkaczuk, wiersz pod tytułem 46. Hojności oderwało granatem rękę. Sprawiedliwość straciła oczy od gumowych kul. Modlitwę pobito pałkami na śmierć przy górnym wejściu do metra Chreszczatyk. Radość straciła dwóch synów. Uśmiechowi odcięto głowę. Słońce spaliło się żywcem w domu związków zawodowych. 46 milionów świadków. 3 marca 2014 rok. Tłumaczyła Aneta Kamińska. Liczę na fanfary, gdy mówią jest szczęście. Śpiewała Patrycja Kosiarkiewicz. No i śpiewała już prawie na koniec tego wydania Trójki pod Księżycem, Rozmów o duszy. My już mówimy Państwu dobranoc, czyli Halina Leszczyńska, która realizowała program, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Życzymy dalszej miłej majówki i kolejnych dni odpoczynku i usłyszymy się za tydzień, a więc bardzo niedługo. Dobranoc. Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. Już dziś Trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.